Bunu unutmayalım. Öyle hassas ölçülere bağlamış ki Hazreti Ömer devleti, yönetimi. Bakınız mesela hepiniz, çoğunuz mutlaka duymuş, işitmişsinizdir. 10 yıllık devlet başkanlığı zamanında Hazreti Ömer, Hattaboğlu Ömer, 10 yıl, 10 ay ve küsuru da var, devlet başkanlığı yani halifelik yapmıştır Müslümanlara. 10 yıl müddetle valiler tayin etmiş, hakimler tayin etmiş, memurlar tayin etmiş, amirler tayin etmiştir. Bunlarla alakalı kararlar, içtihatlar, yorumlar getirmiştir biliyorsunuz. Öyle hassas davranmış ki idari dengelemede öyle hassasiyetle hareket etmiştir ki 10 yıllık halifelik yani devlet başkanlığı döneminde çocuğu olmayan, çocuksuz hiç kimseyi vali tayin etmemiştir. Çocuksuz, yani baba olmayan, çocuğu olmayan hiç kimseyi ağzıyla kuş tutsa dahi vali olarak tayin etmemiştir. Zira çocuksuz adam topluma, hizmet ettiği şehire, şehrin halkına çocuğu olan adam gibi merhametle muamele edemez diye korkmuş, merhametsiz olur diye çocuksuz adamı vali yapmamıştır. Bu dereceye kadar hassasiyetle davranmış. Kitaplarda var, sayfalar dolusu bilgi veriyor kitaplarımız. Ne kadar alim olsa, ne kadar bilgili olsa, ağzıyla kuş tutsa, hani meşhur tabirdir, eğer çocuğu yoksa vallahi vali tayin etmemiş. Vilayet halkına zulmeder, merhameti eksik olur, şefkati eksik olur, Allah'ın kullarına zulmeder diye korkmuştur. Bu kadar, yani en son tabakaya kadar dikkatini ve alakasını göstermiştir. Hatta bir seferi meşhur bir tabir, meşhur bir hadisedir. Önemli şehirlerden birisini ve o şehrin başındaki valiyi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz teftişe gitmiş. Hem şehri teftiş edeyim hem de şehrin başındaki valiyi yerinde göreyim diye o şehire sefer düzenlemiş. Malum o zaman tabi böyle motorlu vasıta olmadığı için uzun günlerle giderlerdi. Şehire intikal etmişler Hazreti Ömer ve adamları. Karşılanmışlar tabi gayet güzel. Seferden geldikleri için de hemen oturur oturmaz onlara bir sofra hazırlanmış. Sofra. Seferden gelene sofra hazırlandığı için sofra kelimesi seferden geliyor. Sofra kelimesinin kökü de seferdir. Sofra kelimesinin kökü de seferdir. Sofra hazırlanıyor Hazreti Ömer'e ve yardımcılarına. Sofrada ne var? O zaman çöl memleketi Arabistan biliyorsunuz. Fazla gıdası, tarımı, üretim olmayan bir bölge. Sofranın üzerinde beyaz buğday ekmeği var. Bir de bir tasın içinde bal şerbeti var. Bal şerbeti ve beyaz buğday ekmeği. O zaman bulunan gıdaların en mükemmeli kitapların tespitine göre. Hazreti Ömer radıyallahu anh yemeğe başlamadan evvel valiye soruyor. Bu sofraya koyduğunuz yiyecekler nedir? Diyorlar ki halife hazretleri işte beyaz buğday ekmeğiyle bal şerbetidir efendim diyorlar. Ya öyle mi diyor? Evet. Peki bu memleketin, bu vilayetin diyor halkı, bu memleketin ahalisinin tamamı, bu vilayetin halkının tamamı benim önüme konan bu bal şerbetiyle beyaz buğday ekmeğini herkes rahatlıkla bulup alabiliyor veya yiyebiliyor mu diyor. Herkes bunu yiyebiliyor mu? Vali diyor ki ya emir el müminin, ey müminlerin emiri, halifesi nerede? Bunu herkes bulamıyor, bunu herkes bulup yiyemiyor. Beyaz buğday ekmeği çölden nereden bulsunlar? Bal şerbetini nereden bulsunlar? Çok nadide bir nimet, çok kıymetli bir yemektir diyor. Böyle deyince kaldırın diyor bunu. Vallahi bir İslam devlet başkanı idare ettiği bir memleketin en fakirinin yediğini yemedikçe zalimdir, o hükümdar olamaz diyor. İslam'da budur vallahi. Öyle hazineyi har vurup harman savuramazsınız. Haramdan gelen harama gider. Helaldan gelen de helale gider. El habisatu lil habisin ve tayyibatu lit tayyibin. Bizim bugün yönetimimizi, idaremizi yürüten, hazineyi idare eden insanların halini görüyorsunuz. Sık sık söylüyorum. Hazinemize Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet hazinesine, devlet bütçesine gelen para nereden geliyor? Sık sık söylüyoruz ki bu hususta şuurumuz, bilincimiz artsın, bilgimiz olsun. Neden adalet sağlanamıyor bilinsin? Haramdan geliyor efendiler. Devletin bütçesine gelen paranın büyük çoğunluğu haramdan geliyor. Ne gibi? İşte bu sene 1991 yılının en çok vergi veren adamlarının isimleri ilan edildi mi edilmedi mi? Edildi. Türkiye devletinin bütçesine, hazinesine en çok vergi verenlerden birisi, vergi rekortmeni olarak ilan edilen bir kadındır ki genel evi işleten bir fahişedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet hazinesine gelen vergi gelirlerin en büyük payı vallahi fuhuş işletmesinden geliyor, zinadan geliyor. Nereye gidecek para? Bu para hiç hayır eder mi millete? Kumardan geliyor, faizden geliyor. Efendiler, faiz belasından kurtulmadıkça vallahi ekonomik dengeyi kuramazsınız. Faiz ile, faizli sistemle, faizli ekonomiyle kalkınmak mümkün değildir. Eğer faiz olduğu halde bu devlet kalkınsa, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yalan olur haşa. Buna imkan yoktur. يَمْحَكُ اللّٰهُ riba. Ayet-i Kerime'de Allah ribayı imha eder. Yani faizden gelen geliri asla Rabbimiz kalkınmaya, yükselmeye medar yapmaz, esas olmaz. Faize dayalı sistemler يَمْحَكُ اللّٰهُ Allah mahveder, Allah çökertir. Faizle kalkınmanız imkansızdır diyor Hazreti Allah. Allah'ın dediğine mi inanacaksınız yoksa bugünkü bir takım maskara politikacılara mı inanacaksınız? Hadise bu. Efendiler, adaleti sağlamak mümkün değil. Ne iş adaletini, ne işçi ücretlerinde vallahi adaleti sağlayamazsınız. Bakın geçenlerde 400 bin işçiye, 500 bin işçiye ücretleri artırıldı görüyorsunuz. %80 artırıldı. Bilmem ne yapıldı. 26 trilyon para vermişler. 26 trilyon. Şimdi hazineden verdikleri bu parayı tekrar toplamak için çaya zam yapıyorlar. Çaya. Çaya zam olur mu ya? Adam deli olsa bunu yapmaz. Deli olsa bunu yapmaz. Çocuk. Verin bir çocuğa memek daha iyi derler. Erginlik çağına girmemiş bir çocuğa teslim edin. Bu ülkeyi daha iyi idare etmesem elimden keser. Bu kadar basit. Hani denge? Dengeyi kuramıyorsunuz. Niye? Faiz belası var. Faiz olduğu yerde denge kurulmaz, mümkün değil. Allah böyle haber veriyor. Ben Allah'a inanıyorum. Hükümete inanmıyorum. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'ya inanıyorum. Sanayi Bakanı'na inanmıyorum. Hazreti Ömerül Faruk'a inanıyorum. Katiyen Ekonomi Bakanı'na inanmıyorum. Allah diyor ki faize dayalı ekonomi çökecektir diyor. Faiz sistemine dayalı, yapısında, kredisinde, ticaretinde, imalatında, ihracatında, ithalatında faiz olan memleketi batıracağım diyor Hazreti Allah. Allah'a mı inanacağım yoksa Hazine Bakanı'na, Maliye Vekiline mi inanacağım ben? Sen Müslümansın. Vallahi Maliye Bakanı'na santim inanmıyorum. Gümrük Bakanı'na inanmıyorum. Bunların adaletine inanmıyorum. Bunların faziletine inanmıyorum. Bunların ahlakından emin değiliz. Çünkü Kur'an haber veriyor. يَمْحَكُ اللّٰهُ riba. Allah faize dayalı ekonomiyi çökertecektir diyor. İşte çöküyor görüyorsunuz. Bir yere bastırıyorlar, öbür taraf ayağa kalkıyor. Orayı bastırıyor, burası ayağa kalkıyor. Böyle memleket idaresi olmaz. Sen orada işçiye ücret veriyorsun, öbür tarafta milyonlarca işsiz iş bekliyor. Evvela işsiz adama iş bulacaksın. İşi olmayan adam varken işçiye para verilmez. Denge bozuk, düzen bozuk, hareket bozuk. Dünyanın en geri ülkesi Türkiye'dir. Dengesiz, dümensiz, düzensiz, sistemsiz, rejimsiz bir devlettir ya. Hiç şey düzgün değil. Vallahi hesaplamışız, fırından ekmek alırken aldığımız ekmeğin üçte biri faiz ya. Her Müslüman fırından ekmek alırken bilsin ki ekmeğe ödediği 1000 liranın üçte biri vallahi faizdir. Yeminle söylüyorum. Niye? Çukurova'da buğdayı üreten adamlara bakın, buğdayı ekerken, tarım yaparken kullandıkları tarım aletlerinin hepsini faizli krediyle almış. Bankaya faizi var tarımcının, üreticinin. Malını üretip de satarken, fiyat belirlerken bankaya, Ziraat Bankası'na ödeyeceği kredi faizinin tamamını satacağı buğdayın maliyetine ilave ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Buğdayın fiyatına bankaya ödeyeceği faizin miktarını satacağı buğdayın fiyatına ilave ediyor mu etmiyor mu? Vallahi ediyor. Oradan un fabrikasına geliyor. Un fabrikası da krediyle kurulmuş, faizli kredi. Faiz var temelinde. O da unun fiyatını belirlerken bankaya ödeyeceği faizi unun fiyatına ve maliyetine ilave ediyor. O un fırına geliyor, fırını yapan, ekmek fabrikasını yapan adam da krediyle almış, faizle almış. O da sattığı ekmeğin fiyatını belirlerken bankaya ödeyeceği kredi faizlerinin tamamını maliyeti, ekmeğin maliyetine ilave ediyor. En son bu ekmeği fırından alan zavallı tüketici, zavallı işçi, zavallı memur, zavallı insan bütün bu adamların faizini tamamını ödemiş ve enayi mevkine düşmüş olmaktadır. Bu faizi kaldırmadan işverenlerin, işçilerin, memurların, amirlerin azabını, ızdırabını vallahi kesemezler. Adaleti sağlayamazlar. Zulümden başka bir şey getiremezler. Hiçbir toplum memnun olmaz bu adamlarla. Hadise bu kadar basit. Toplum adeta enayi mevkiine düşürülmüştür. Üretici ödeyeceği faizi sattığı mala bindiriyor. Öbürü efendim mağazadaki masrafları, mağaza sahipleri gidin bakın sık sık görüşüyoruz. İçtikleri çayı bile masrafa yazıyorlar. O masrafı maliyete bindiriyorlar. Mağazadan gömlek alan, pantolon alan herkes o mağazanın bütün masrafını enayice ödemiş oluyor. Böyle ekonomi olmaz. Böyle iktisat olmaz, böyle hayat olmaz, böyle devlet olmaz, böyle hükümet olmaz. Mümkün değil, yürümez. İslam'ın getirdiği ilahi nizam hakim olmadıkça Müslümanlar hayattan bir şey beklemeyin. Allah'ın nizamı hakim olmayınca adalet beklemeyin, Allah aşkına beklemeyin. Hayal içindesiniz. Hayalet içindesiniz, mümkün değil. Vaktimiz olsa da ve sizler bir saat kala şu camiyi tıklım tıklım doldursanız da anlatsak da görseniz bakalım daha ne hükümler var ne esaslar var. Lakin cuma vaazları zaman bakımından yetersiz, vakit bakımına yetersiz, iş aleminin akışı ve daha birçok sıkıntılar vaaz-ı nasihatları çok verimsiz hale getiriyor ama ne yapalım ki yine zaman zaman 3-5 kelime söylemenin fırsatını da kaçırmış olmayacağız. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Kardeşlerim bu arada Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Gerek Rusya kıtasında, gerekse Doğu Avrupa coğrafyasında İslami hareketler hızlandı. Bugün gazetelere bakın, Sovyet Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Çernişev diye bir adam var. Bir daha komünizme dönmemiz mümkün değildir diyor. Büyük harflerle gazetelerde. Komünizme dönmek mi? Asla diyor. Nereye dönecek bu adamlar? Tekrar kapitalizme dönemezler. Yani Amerikan sistemine kapitalizm deniyor. Liberalizm, kapitalizm deniyor. Kapitalizme dönmeleri mümkün değil. Niye? Kapitalizmden kaçtılar da komünist oldular. Bir daha şimdi kaçtıkları şeye geri dönerler mi? Dönmeleri mümkün değil. O halde ne kapitalizme ne komünizme dönemeyecekler. Dönüşleri Allah'ın lütfuyla İslam olacaktır. Bütün dünyada hadise böyle devam, gelişmeye devam ediyor. Şimdi bizim Türkiye'de de bahusus 10 milyon nüfusu barındıran İstanbul'da da İslami faaliyetler hızla gelişmektedir elhamdülillah. Biz de Umraniye'de müftülük olarak, müftülükteki hoca arkadaşlar, bir takım faaliyetler yapmak için toplanıyoruz, istişare yapıyoruz, müzakere yapıyoruz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Bir şeyler yapmak zorundayız. Bahusus vaktiyle sosyalist olduğu için, komünist olduğu için, hatta ateist diyorlar, Allah'ı tanımayanlar var Türkiye'de. Allah'ı tanımayan adamlara ne diyorlar? Ateist. Yani Allahsız adamlar. Bunların çoğu yazar, geçen anlatmıştım. Gazetelerde yazıyorlar. Fakat son günlerde bakıyorum, yazdıkları yazılarda muazzam bir değişiklik var. Hani Allah'a inanmayanların devleti Rusya'ydı ya, Rusya çöktü, aç kaldı. Şimdi ortada kalmışlar, panik içindeler. Nereye gidecekler bilmiyorum. Dedik ki geçen toplantıda Müftü Efendi'ye teklifimiz oldu. Dedik ki bu Allah'a inanmadıklarını söyleyen sosyalist, komünist veya ateist gibi insanlar, bir hayli kişiler var. Bunlar ortada kaldı, çaresiz kaldı, askıda kaldı, muallakta kaldı bu adamlar. Bir açık oturum tertipleyelim. Bir kapalı spor salonu bulalım. Yani 40 bin kişi, 50 bin kişi toplanacak bir yer bulalım. Bu adamları davet edelim. Merhametle tabii. Merhametle bu adamı çağıralım. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, ilmini, iradesini, kitabını, peygamberini, Kur'an'ını açıklamaya çalışalım. Onlar da sıkıntılarını söylesinler, şüphelerini söylesinler. Neyi anlayamamışlar, neyi kavrayamamışlar söylesinler. Böyle bir açık oturum düzenleyerek 50 bin insanın huzurunda bir açık oturum düzenleyelim dedik. Teklif kabul edildi. Allah nasip eder de böyle bir kapalı spor salonu bulabilirsek, camide yapmayacağız. Camiye çünkü bazı insanlar gelemiyor. Abdest alması lazım, gusül yapması lazım, sıkıntılı, camiye herkes gelemiyor. Ama spor salonu, cünüp dahi gelsin adam oraya. Öyle bir yer, şu anda Müftü Efendi ve arkadaşlar hazırlık içindeler. Böyle bir tedbir içerisinde Allah nasip ederse, bu inanmayan sosyalist, komünist, ateist neyse kesimden vakfımızca, Umraniye Diyanet Vakfı, resmi vakıftır biliyorsunuz, vakıfça davet edeceğiz bu arkadaşlar. Hatta birkaçıyla görüşmüş, derhal geliriz demişler. Derhal geliriz de, zaten ortada kalmış bu adama, gelecekler. Bunlarla saatlerce Allah'ın lütfuyla zevkine doyamayacağınız bir toplantı yapacağız inşallah. Ve Türkiye çapında bir destan olacak ve bu faaliyetler devam edecek. O bakımdan hem böyle kültürel, yani topluma yönelik faaliyetler yapmak, hem de bu arada Müslüman talebeler İslami dersleri, Kur'ani dersleri telkin edecek, öğretimini yapacak müesseseler. Hatta biliyorsunuz bir ilim sarayımız vardı. İlim sarayı, İstanbul Radyosu'nun anteni var, hani ne diyorlar oraya? Radyo anteninin bulunduğu yerde bir ilim sarayı inşaatı vardı. Aylarca bu inşaatı durdurmuşlardı ilgililer, yetkililer neyse. Sonra görüşmeler sağlandı, konuşmalar sağlandı ve nihayet bu inşaatın yapımına müsaade ettiler. İlim sarayı 2000 kişilik konferans salonuyla, 800 talebeyi barındıracak muazzam dershanelerle, yatakhanelerle, camisiyle, cemaatiyle inşaat hızla şu anda devam ediyor. Umraniye Diyanet Vakfı eliyle yürütülmektedir. Ciddi ellere, sağlam ellere geçmiştir. Allah'ın lütfuyla bu inşaatı da hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ancak neyle devam ettirdiğimizi biliyorsunuz. Devletin bir kuruş yardımı yok. Hükümetin bir kuruş yardımı yok. İslami faaliyetlere devlet hazinesinden bir kuruş nasip olmuyor. Demek ki bu yüzden haramdan gelen harama gider. Buralar nasip olmuyor. Ama Müslüman kardeşlerimizin, sanayicilerimizin, Müslüman iş adamlarımızın, Müslüman esnafımızın, Müslüman tüccarımızın gayretiyle, Allah'ın lütfuyla bütün bu işler üstesinden geleceğiz. Nitekim müftülüğümüz bir yazı yazmış burada. Cuma günü ilçemiz müftülüğüne bağlı Veysel Karani Camii inşaatının bulunduğu ilim sarayında kullanmak üzere Umraniye Diyanet Vakfı makbuzlarıyla teberru toplanacaktır. Konuyu cami cemaatine anlatmanızı ve teberruda bulunacak zevata gerekli yardımı yapmanızı rica ederim. Hasan Mezarcı, Umraniye Müftüsü. Geçen de görüşmüştük. Makbuz karşılığında camiden çıkarken bu muazzam siteye, bu muazzam Veysel Karani Camii inşaatı ve ilim sarayı vakfiyesine yardımcı olmanızı Hazreti Allah namına rica ediyorum. Hazreti Muhammed Mustafa namına istirham ediyorum. Gerekli yardımı yapınız. Makbuz karşılığı, makbuz para vermeyin. matbusuz para konusu bir hayli dedikodular yol açmış, ta kaymakamlığa kadar çıkmış, sıkıntılar meydana geliyor. Vakfımız var, Diyanet Vakfı, Umraniye Diyanet Vakfı, Ankara'daki Diyanet Vakfı değil bu, Umraniye'de bizim kendimizin kurduğu bir vakfımız var. Vakfın makbuzları var, soğuk damgalı, vergiden muaf, her türlü faaliyete dağıtılabilen vakıf makbuzlarımız var. Bu makbuz karşılığı yardımda bulunun, Allahu Teala'nın lütfuna, rahmetine nail olun inşallah. Rabbim şimdiden kabul eylesin, rıza ve rahmetine mazhar eylesin, cennetine sermaye